taze galar yağmış karın üstüne. Bülbül figan eder gölün üstüne. Dediler nazlı yârin el almış. Daha iflah olmam bunun üstüne, bunun üstüne. Dediler nazlı yârin el almış. Daha iflah olmam bunun üstüne, bunun üstüne. Ekine gidiyor elinde orak. Ekini kurumuş oy tarla sırak. Yârimi görünce oy ağlıyor merak. Ben yar görmedim bunun üstüne, bunun üstüne. Yar mı görünce oy ağlıyor merak. Ben yar görmedim bunun üstüne, bunun üstüne. Yine güz geldi de hava soğudu. Benim nazlı yarda ahım çoğudu. Ondan gayr sevdiceğim yoğudu. Başka yar sevemem yarım üstüne, yarım üstüne. Ondan gayrı sevdiceğim yoktu. Başka yar sevemem yarım üstüne, yarım üstüne.